για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια τους πετροβολάμε. Θέλω κάτι να βάλει ο Αποστόλης ή ο Θήμιος, το πουλημένοι πουλημένοι που το είχε βάλει την περασμένη εβδομάδα, το τραγούδι που το τραγουδάει ο Ξυλούρης. Όλοι πουλημένοι είστε κατά.